Потым здарылася гэта. Больш дзіўнага са мной ніколі яшчэ не здаралася. Раптам я апынуўся ля брамы і чытаю зялёную шыльдачку: «Браты, левінае сэрца». Як я трапіў сюды? Калі я прыляцеў? Як я здолеў знайсці дарогу, нікога пра яе не пытаючы? Не ведаю. Адзінае ведаў я, што знаходжуся ля брамы і гляджу на шыльдачку. Я паклікаў Джанатана. Я клікаў яго некалькі разоў, але ён не адгукаўся. Потым я ўспомніў: вядома ж, ён ловіць рыбу. Я бегма кінуўся да рэчкі. Я бег і бег, а там унізе ля моста сядзеў Джанатан. Я нават не спрабую апісаць, што я адчуў у той момант. Ён не бачыў, як я падышоў. Я спрабаваў паклікаць яго: «Джанатан!» Але, здаецца, я заплакаў, і замест крыку ў мяне вырываліся нейкія хрыплыя гукі. Але ён пачуў і падняў галаву. Ён ўсклікнуў, кінуў вуду, падбег, схапіў у абдымкі і сціскаў мяне, і сціскаў, быццам хацеў пераканацца, што я сапраўды прыйшоў. Потым я плакаў, праўда, зусім нямнога. Чаму ж я павінен доўга плакаць з-за таго, што адбылося? Затое Джанатан смяяўся, і мы стаялі на строме берага і сціскалі адзін аднаго ў абдымках і рабіліся ўсё шчаслівішымі ад таго, што зноў былі разам. «Нарэшце ты прыйшоў, сухарык, львінае сэрца», – сказаў Джанатан. «Сухарык, львінае сэрца». Гэта гучала смешна, і мы зноў пачалі смяяцца. Мы смяяліся ўсё больш, быццам гэта была самая смешная ў свеце рэч, якую мы калі-небудзь чулі. Але, хутчэй за ўсё, нам проста трэба было пасмяяцца, бо мы былі вельмі шчаслівыя. Насмяяўшыся, мы пачалі барукацца, але смех у нас так і вырываўся. Качаючыся па траве, мы не заўважылі, як апынуліся ў рэцы. Мне нават здалося, што з-за смеху мы можам утапіцца. Але замест гэтага мы паплылі. Я ніколі не плаваў, хоць вельмі хацеў навучыцца. І вось я плыў. Я плыў так, як плаваюць многія. «Джанатан, я ўмею плаваць!» — закрычаў я. «Ну, вядома, ты ўмееш плаваць», — адказаў ён. Раптам мяне ўразіла адна думка. «Джанатан, ты нічога не заўважыў. Я перастаў кашляць». «Вядома, перастаў. Ты у наджыяле». Я крыху паплаваў, потым вылез на мост, стаў на яго увесь мокры. Вада сцякала з адзення. Штаны прыліплі да ног, і я мог выразна бачыць, што здарылася. Ногі ў мяне былі такія ж роўныя, як у Джанатана. Потым падумалася, што, магчыма, я стаў такім жа прыгожым, як мой брат, і запытаўся ў яго пра гэта. «Паглядзі ў люстра», — сказаў ён, паказваючы на ваду ў рэцы. Вада была чыстая, спакойная і празрыстая. Я лёг на жывот і прыгледзеўся да свайго адлюстравання. Але нічога асаблівага, а тым больш прыгожага, там не заўважыў. Джанатан падышоў, лёг побач і таксама пачаў глядзець на наше адлюстраванне. Знізу на нас глядзелі браты львінае сэрца. Прыгожы Джанатан са сваімі залацістымі валасамі блакітнымі вачыма і тонкім тварам. І я за сваім носам, шышачкай, калматай, распатланай грывай і ўсім такім іншым. «Не», – сказаў я, паглядзеўшы на сябе крытычна, – «я не стаў прыгажэйшым». Але Джанатан лічыў, што ўсё-такі ёсць вялікая розніца. «Цяпер ты выглядаеш здаровым». Пакуль мы ляжалі на мосце і глядзелі ў ваду, я адчуваў сябе сапраўды здаровым, што здаровая кожная клетачка майго цела. Дык навошта мне быць прыгожым? Маё цела было такім шчаслівым, што ўсё ўва мне смяялася. Мы яшчэ крыху паляжалі на мосце, сонца сагрэла і абсушыла нас. Джанатан сказаў, што нам пара ісці. Шчыра кажучы, мне таксама не цярпелася паглядзець дом, дзе мне належала жыць. Джанатан ішоў паперадзе, я за ім на сваіх роўных нагах. Я ішоў і дзівіўся, адчуваў, як гэта здорава ісці на здаровых нагах. Калі мы падняліся на строму, я павярнуў галаву і нарэшце ўбачыў вішнёвую даліну. О, яна была ўся белая ад вішнёвай кветіні, дакладней, белая і зялёная, бо цвет вішні белы, а трава зялёная. І праз усё гэта царства белага і зялёнага быццам срэбная стужачка, цякла рэчка. Як жа я адразу усяго гэтага не заўважыў. Відаць, акрамя Джанатана, я не мог нічога бачыць. Але цяпер я стаяў і глядзеў, і ўсё перада мной прыгожа. Я сказаў Джанатану: «Пэўна, гэта самая прыгожая на зямлі даліна». «Твая праўда», – адказаў ён, – «але не на зямлі». І тут я успомніў, што мы ў Наджыяле. Вакол вішнёвай даліны стаялі горы. Яны таксама былі прыгожыя. Па іх схілах цяклі ручаі і вадаспады. У Наджыяле была вясна. Было штосьці незвычайнае ў паветры. Я яго адчуваў такім, што хацелася яго піць. «Вось каб і дома было крыху такога паветра», – падумаў я, згадваючы, што я задыхаўся на сваёй канапцы на кухні. А тут я дыхаў і не мог надыхацца. Джанатан пасмяяўся з мяне: «Пакінь крышку для мяне». Дарожка, па якой мы ішлі, была белая ад пялёстка ў вішнёвай кветіні, што асыпалася з дрэў, апускалася нам на валасы, і гэта мне вельмі падабалася. У канцы дарожкі была сядзіба рыцараў з зялёнай шыльдачкай на браме. «Браты, львінае сэрца», – прачытаў я ўслых Джанатану. Я проста яшчэ раз падумаў пра тое, дзе мы будзем жыць. «Добра, сухарык, ці ж тут не цудоўна?» Стары белы і невялікі дом з зялёным плотам і зялёнымі дзвярамі, ды і наогул уся зямля навокал зялёная. У траве тут там, тут тут можна было ўбачыць мархарыткі. Побач, усыпаныя кветкамі, стаялі бэсы, вішнёвыя дрэвы. А вакол усяго гэтага была мураваная сцяна. Невялікая шэрая сцяна з ружовымі кветкамі на ёй. Вы маглі б лёгка пераскочыць яе, але ў сядзібе вы адчуваеце, што знаходзіцеся пад аховай гэтай невысокай сцяны. Фактычна, там былі два будынкі, дакладней, не зусім адзін, хаця другі быў хутчэй за ўсё стайняй ці нечым падобным. Яны стаялі пад вуглом адзін да аднаго. У тым месцы, дзе будынкі сыходзіліся, стаяла лаўка, якая, здаецца, прыйшла сюды з каменнага веку. І тым не менш, гэта была добрая лаўка. Так і хацелася прысесці на яе, пасядзець, падумаць, паглядзець на птушак або папіць соку. «Мне тут падабаецца», – сказаў я Джанатану. «Тут гэтак жа добра, як дома». «Заходь і паглядзі», – запрасіў Джанатан. Ён ужо стаяў каля дзвярэй і збіраўся зайсці, калі пачулася ціхае ржанне. «Так-так, сапраўднае конскае ржанне». Тады Джанатан прапанаваў: «Але давай спачатку агледзім стайню». Ён зайшоў у той, другі будынак, і я пабег за ім. Гэта сапраўды была стайня. Сапраўдная стайня, якой я яе ўяўляў, і дзе стаяла пара прыгожых гнідых коней. Яны павярнулі да нас галовы і заржалі, як толькі мы ўвайшлі. «Вось гэта Грым і Ф'ялар», – сказаў Джанатан. «Здагадайся, які з іх твой?» «Та ну цябе», – сказаў я. «Не спрабуй пераконваць мяне, што адзін з гэтых коней мой. Я проста не веру ў гэта». Але Джанатан адказаў, што ў Наджыяле ніхто не абыходзіцца без коня. «Ты проста нікуды не зможаш дабрацца без коня. Разумееш, сухарык, мне часам даводзіцца выпраўляцца ў няблізкі шлях». Гэта была, відаць, адна з самых прыемных рэчаў, якую я калі-небудзь чуў. У Наджыяле я павінен мець коня. А я так люблю коней. Уявіце сабе, якія ў іх мяккія пысы. Не думаю, каб штосьці ў свеце было такое ж мяккае, як пыса у коня. Гэтая пара коней была вельмі прыгожая. У В'ялара на лбе белая зорачка, што і адрознівала яго ад другога. «Ну, значыць, Грым, відаць, мой», – сказаў я пасля таго, як Джанатан папрасіў мяне адгадаць, які з коней належаў мне. «Не, ты не угадаў», – сказаў Джанатан. «Твой конь – В'ялар». Я дазволіў, каб Ф'ялар пяшчотна дакрануўся да мяне. І ў гэты момант я зусім яго не баяўся. Я палюбіў яго адразу, і мне здаецца, што я яму таксама спадабаўся. «У нас ёсць і трусы», – паведаміў Джанатан. «Яны ў клетцы за стайняй. Ты паспееш паглядзець і на іх пазней». Ці можна было і думаць пра гэта? «Я павінен бачыць іх зараз жа», – усклікнуў я, бо заўсёды хацеў гадаваць трусоў, але ў сябе дома ў горадзе гэта было немагчыма. Я хутка абышоў стайню, і там у клетцы убачыў трусікаў, якія частаваліся свежым лісцем. «Якія смешныя», – сказаў я потым Джанатан. «Тут у Наджыяле у мяне ёсць усё, што я хацеў мець некалі. Вось бачыш, тут усё так, як я табе расказваў». На самай справе, усё было так, як ён мне расказваў, калі мы сядзелі разам на маім ложку дома на кухні. Цяпер я ўжо зусім пераканаўся, што менавіта так. Усё праўда. І ад гэтага мне рабілася яшчэ больш прыемна. Ёсць рэчы, якія ніколі не забываюцца. Я ніколі-ніколі не забуду першы вечар у сядзібе рыцараў. Якое гэта задавальненне быць побач з Джанатанам, размаўляць з ім, як і раней. Цяпер мы зноў жылі ў кухні, як дома ў горадзе. Але гэта кухня зусім не была падобна на тую. Пэўна, кухня ў сядзібе рыцараў вельмі старая, з тоўстымі бэлькамі пад столлю і з вялізным камінам. Што гэта за камін? Ён займаў палову сцяны. І калі б вы хацелі прыгатаваць ежу, то давялося б гатаваць непасрэдна над агнём, як гэта рабілі ў старыя часы. Сярод пакоя стаяў самы моцны стол, які я калі-небудзь бачыў у сваім жыцці, з доўгімі драўлянымі лаўкамі з кожнага боку. Я падлічыў, што вельмі многа людзей магло б сядзець адначасова за гэтым сталом. «Мы з табой будзем жыць у кухні, як і раней», – сказаў Джанатан. «А мама, калі прыйдзе сюды, зможа заняць пакой наверсе». Кухня і пакой. Вось што ўяўляла сабой сядзіба рыцараў. Але да большага мы не прывыклі, ды большага нам і не трэба было. А тут усяго было амаль у два разы больш, чым дома. Дома. Я расказаў Джанатану пра запіску, якую я пакінуў маме на кухні. Я напісаў ёй, што мы сустрэнемся ў Наджыяле. Толькі хто ведае, калі яна прыйдзе. «Калі-небудзь гэта здарыцца», – сказаў брат. «І маме патрэбен будзе прасторны пакой для 10 швейных машын, калі яна захоча іх паставіць». «Угадайце, што мне падабаецца больш за ўсё?» «Я люблю палешваць у старой кухні, размаўляючы з Джанатанам, калі водбліскі полымя з каміна, гуляючы, адбіваюцца на сценах, выглядваюць з акна і бачаць галінку вішні, якая пахойдваецца ад вячэрняга ветрыку. Потым агонь меншае і меншае, да таго моманту, пакуль не застануцца толькі вугольчыкі. Цені на вуголлі цямнеюць, і ўсё вакол робіцца яшчэ больш сонным. А я ляжу і не кашляю». Джанатан расказвае мне розныя цікавыя гісторыі, расказвае, пакуль голас ягоны не ператвараецца для мяне ў шэпт, і я нарэшце засынаю. Ось гэта і ёсць тое, што мне найбольш падабалася ў сядзібе рыцараў. Такое было са мной упершыню, таму я ніколі гэтага не забуду.